الله رب العزت د خپل حبیب اغا حال ذکر کولو د خپل بیانو سره چې نبی علیه السلام خپل بازو بیانو ته یو پټه خبره کړې وه او بیا هغې بیبي بلې بیبي ته خبره څرګنده کړه. الله رب العزت د وحي په ذریعې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر کو. نو دې آیاتونو کې الله د هغې ذکر کولو فرمایي ان تتوبا الی الله دغې دواړو بیبیانو سره خطاب دی د الله کچرې تاسو توبه باسئ دواړه الله ته تاسو زما د حبیب باره کې دواړو مشوره وکړې ان تتوبا الی الله کچرې تاسو دواړه توبه باسئ الله ته فقد صغت قلوبكما فقد صغت بشک اعلان کړی دی د توبه په قلوبكما زړونو ستاسو د دواړو توبه طرف ستاسو زړونو مایل شي. وَإِن تَظَاهَرَا او کتاسو دیوم الانداد کوئی علیہی پا مقابلہ دی نبی علیہ السلام کی بھی بیانی توئی کتاسو دیوم سرم شوری او تعاون کوئی زماد حدیب پا مقابلہ کی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ نبوشک اللہ رب العزت بغا اللہ ناصر او مددگار دے دغی پیغمبر علیہ السلام و جبریل او حضرت جبریل علیہ السلام و صالح المؤمنین او غنیکان بمومنانینا والملائکت و نور ملائک بعد ذالک تصددین از وحیر امداد کون کی دید نبی علیہ السلام اتا استمخ کتیر وچدیر آیاتنا دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشور مطابق نازل شوی تاہی کی او دا آیات کریم بندے چدا مبارک شخصیت راہو دی جانو تیورو بورا تاسو دی دیخ پلکار نتوبو باسر او کتاسو توبنو باسر او دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی تاسو دا یوم المدد و نصرت کوئی نگو رواو رئی اللہ دا خپل حبیب امدادی دے جبریل امین علیہ السلام امداد کئی او دین علاوہ تمام ملائک دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امداد کو ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جما بیان قضا سویل او دغشان حکم نازل شو او تقریبا علماء ذکر کری چی پیزیشت مقامات کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورت مشکلے او مطابق وہی راغلے دیکھ امام ابن کثیر غسی ذکر کری امام قرطبی ذکر کری روح المعلوم ذکر کری چو عمر رضی اللہ عنہ بیانو تداسی او غشان وحید اللہ رب العزت طرفنا فنبی علیہ السلام بانگا نازل شوا دغشان وحی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی بیانو دا نبی علیہ السلام سر راجن نماور تداسی ہوئی ماور تداسی ہوئی نو لکا سرم بچه ناویلی نو دغشان حکم راغے دادا پردی حکم چنن تمام امت مسلمہ عالمین دفین دو پردی کی گرزی دادا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دادا پردی حکم نور آغلے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیشکا دا اللہ دا طرف نجیبیل امین علیہ السلام راغے ویزنا حبیبا دزنا نو دادی پردی گرزی دل کر عمر غیرت نبرداش کری نزما غیرت نقوخت او حکم راغ یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے زما حبیب دی خلو بیان توارا خلو من توارا او دی طول امت مسلمان زنانا توارا چه دی دکور نگنا بر ضرورت دار روی ندرانی پورتی او پرونی دی پزانون رواج بعد پردی مشورہ بچاوا دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دارنگی دا بدر دا قیدیان مبارکی نبی علیہ السلام مشورہ غفتوا نچاس مشورہ ورکا واللہ تا اغم مشورہ وخواکم جن عمر رضی اللہ عنہ مشورہ وعشدهم فی امر اللہ عمر نا اللہ دا دن بارکو دیر سختو نبی علیہ السلام دا قیدیان سرسوکو دامن چی دا بدر پا میدان کی نیولی عمر رضی اللہ عنہ وی دا فلانے فلانے دا ماختل لے دا اللہ دا رسول دشمنان دی دی مال را بارکا چی قتل اکم او دا فلانی پا کلا فلانے اختل لے دا بلگا با صدا با دے قتل کی دا صحابہ وی فدیہ بطوالو آخر دا آغا چا دا مشورے مطابق حکم شو چی چاویلو چی فدیہ بطوالو عمر رضی اللہ عنہ ازر عالم نبی علیہ السلام و سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جرد وی عذاب الہی دیونے ترارا سیدلے او کچھ عذاب راغلے ہوئے وی عمر اتاو فلانے فلانے ببچوئے او اللہ حکم رولے گلو اللہ وی ندشان دیو پی غمبر جدے قیدیان جور کی حتی یسخن فی الارض چھو دیر ہونی کافر فزمکا کی تویچ دیر ہونی تویچ دارنگی دا مقام ابراہیم سرچنن حاجیان پر قیامت پوری مسکی دام مشورہ دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حج پا نبی علیہ السلام مقام ابراہیم سرولاو ورطوی دا مقام ابراہیم دا عمر رضی اللہ عنہ ہوتوی نورطوی دا اللہ حبیب دا دمیز زین جوڑا ندا اللہ حبیب ورطوی ما تا حکم ندر آغلی ندا غرز لانا جیگر شونو جبریل امین علیہ السلام راغ او اللہ حکم رولے گلو واتخذو من مقام ابراہیم مصلح اللہ و مقام ابراہیم مجبانونی سے دا پینجیش مقامات تی پینجیش مقامات تی یو پا قدام دے یو پا قدام دے چی ان تتوبا الاللہ اور پسیر آیات کریمہ کچرتاس توبو باسی اللہ تا فقد صغت قلوبكما نبیشک میلان کرے دے تو بھی استوتاستا سد دوار زلنو و انتظاہر علیہ او کتا سنداد کرے دیو بل علیہ دی نبی علیہ السلام بارکی فإن اللہ هو مولاہ بیشکا اللہ رب العزت دغ اللہ دوس او مددگار دی اخبر حبیب دی وجبريل او جبريل امين عليه الصلاة والسلام وصالح المؤمنين او غنيتان بمؤمناننا صالح المؤمنين كو علماء لكل كل مؤمنان صحابة اكرام مراد دي هر مؤمن دا الله دا حبيب ناصر دا امداد كي دا غيب فرمان و حكم زان قرباني والملائكة بعد ذلك ظهير او ملائک پس د دین دی امداد کو ان کی پس د دین تمام ملائک دا اللہ دا حبیب امداد کر عسا ربہ دیر زرد چ رب دی نبی علیہ الصلات والسلام ان طلق کنا کچر طلاق در کی تاسو تا اے بی بیانو العیاذ باللہ العیاذ باللہ مانا داوی چی دا اللہ دا ذات عالیہ نمون دی خبرن پناہی غورو کلچ یو خبر مناسب ہونی داغی واقعی کی دل لور سخی ناغی سر طریقہ دائی چوئی العیاض باللہ عصا ربه نزدر چ رب دی نبی علیہ السلام ان طلق کن کبن فرض و تقدیر دا نبی علیہ السلام طلاق در کی تاسوتا این یبدلہ ازواجا دا چ بدل کی نور کی دی اختل حبیب تا بی بیانے خیرا من کنا وردتا سنا علماء علی کلی دا مانا نوگلی جدین غرس وکوی واللہ دخل قدرت بیان کئی چه اے بی بیانو العیاض باللہ کدا اللہ حبیب تاسو ترخصت در کی نزد پدی قادر چه تاسو نا بہتر بی بیانی ونور کے داک لکه الله رستوی مخکې تیر شپه دشتمه پاره کې وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. صحابه کرام ته ویلو ورته د جهاد او د مال لګول نه مخ واړو رزق برداسي او قوم راولم چې تاسو نو بهتر او صحابه نو څو بهتر کیږي شي الله خپل قدرت ذکر کوي چې زبر قادر بهتر پیدا کول شي. دلته علماء لیکلي چې خبره بل فرض او تقدیر ده دا نه ده چې د بیان نو څو بهتر وي خو الله وایي چې چره رخصت درکو نو رزق قادر تاسو نو بهتر د خپل حبیب په نکاح کې راوستي شي. ځکه د دې بیبیانو بهتروالی د دې نسبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې ازواج مطهرات د حضور صلی الله علیه وسلم او د الله د حبیب بیبیانې چې وي نو چې د الله د حبیب سره دومره لوی نږدې نسبت وي او پر ورځ د قیامت د قبر نه په دې کې راپاسي چې دا امهات المؤمنین دي نو دې نه لوی بهتروالی به شي. خیر من کن بهتر به تاسو نه مسلمات تابدار اسلام ویلے کی ظاہری تابدار ایتا مؤمنات مومن قانتات تابدار اللہ تا تائبات توبیستن کی عابدات عبادت قیم کی چدا اللہ عبادت بکی سائحات روجدار اپا دے طول صفات وانے امہات المومنین موصوفے ہوئے دی پوری چون المومنین بحج لرا لگو را برز دارفی روجہ حاجیل نیول سور اگرانے و دم المومنین مدارفی پر ازم روجہ ہوئے لدی او بیوی چی میدان عرفات کی سرد دمر مشقتن چی پیدل سفر ہوئے آلتا دے میدان عرفات کی روجہ ہوئے لبس روجے بے وسائحات روجے بے و دا امہات المومنین چه ده نور زنانه وجود شانو ابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت کرو چه زکل وفات شماتو دی اخپل بیبی غسل راکی مخپل بیبی لغسل ورکو سخت دی اخنی رضوا مدام صلی اللہ علیہ وسلم غسل ورکی نو مستحب دی چه دی غسل ورکی نبیبی دا سیدنا ابو بکر صدید رضی اللہ عنہ وصحابه کرام نتقوسو کو ویدا سخت دی اخنی رضا او زمار او جد کز غسل نکم نخیر دی یعنی پا اغرب روجہ چھ دم رازیم شخصیت دی دنیا میں رخصتی گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او اسم دروزی دا صفت پا زنانہ کدیر او دا دور بہترین صفت کر حدیث پر آغلی دروجہ دار دا ادکن تسبیحات ہوئی لگا دا ادکن تسبیحات ہوئی او روجہ دار سوید وعنی چھ سوک پرات کئی نو ملائک دل دعا گانے کئی چھ برد سورخ پل خواہشات دباو کری چدا ور سره خوا کې فراق کیږي د دور په طبیعت کې لیکن الله د حکم د وجنا د پزان باندې پابندی مقرر کړي سائحات روجدار طیبات زنه په بکی کند وی اذکارا او زنه په کې پیاله د حضور صلی الله علیه وسلم تمامی بیان سیبات وی یعنی هغه بیان وی چې دای خاندان یا شیدان شي یا وفات شي نو کل هم بیان سیوا با ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا علاوہ چولی بیانی دا کندوی صرف ام المؤمنین دا کندنو سائحات اند سائحات یو مانا وروجدار او دو مانا محاجرات اند اکثر بیانی حجرتی نکر با مدینی حجرت اکڑو زن پک حبشی تم لاروی زن بیانی دا سوی چی دو حجرتی نکڑو طیبات و ابکارا زن بکنڈی لزن بپیغلی دیکھ رب العالمین دی بیانو تو تنبیح ورکا او خبردار ورکو او دا اللہ رب العزت دا خی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہوئی پسو لکا مخ کی در لپیر شل مخ کی خبرت در سیاد ساتے چیئے میاش نبی علیہ السلام دی بیان مخفشو قسم خوڑلے زکا دی بیان وی زیادت نفقا غفتوا ندا دا دی حق دے چه ده خاون ده حال مطابق دا زیادت نفقه و غواری و چون که دا وید چا تکور کی دا اللہ حبیب دا مطالبه خو خنو نو یو میاش دا اللہ حبیب دا تا ستویلشو چی اسن غرزه دلو نخپا مبارکی متوا او لگ دا سه زخمی شوی بوا نسو وجد آغیم و اسی بیانی نسو گن خوڑلی نکله چې میاش یو کم تیر شو حضور صلی الله علیه وسلم د خپل بالخانی نه راکوسو ادا یا کنه الله را لګلو یو یو دنی بیرا غفتا اگر اولی اوشتنی پارو پا آخر کی اللہ رب العزت ورطوی کزماد حبیب پکور کی پاتے کی گئی نبیہ بدا سے پاتے کی دلوی آیات اگر یا پوشتن یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها یا ایہا النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام قل لازواجک او آیا بیخبر بیانتہی ان کنتن کچریتا ستردن الحیات الدنیا چورا دلروی د ژوند دنیا ستاسو مقصد د دنیا ژوند دی وزینتها او د زینت او خاصه نمائش لزما د حبیب په کور کې لا خبر نشتا زینت د کور کې نشتا فتعالینا نبیا خراشی امت کنا چې څه فائدہ درکم جوړ جام درکم وَأُصَرِّحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا او پریک دن تاسو پپرو خدو خیستو سرا وَإِن كُنْتُمْ مَكْچَلِي تَاسُ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چِسْتَاسِ رَادَوِ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَدُكُورْ دَآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ اعد تیار کھڑے دے للمحسنات دپار داغنے کانم کند تاسنا اجرم عظیما اجر لے دایاتی میں نازل سن نبی علیہ السلام لندے دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے اگر زبر لس خبرکم لار شمور اپلار سرد مشوروں کا اغه ورته قربان د الله حبيب سي دا یاتونه ورته ولستل هغه ته جوړا شو وې زه واستعاره کړم مور او پلار سره مشورې کوم زمان دنیا خو خلا نه د دنیا زین زینت خو خ ده زه الله او د الله رسول خو خو دا آیاتونه الله ورو دې دې آیات هم دغه شانې عسى ربه ان طلقكن ايد له ازواجا خيرا منكن دا آیاتونه الله رب العزت ورو لګل او بیان دنیا او دنیا زیب و زینت اغا اخر زولو یو زمین اللہ و دا اللہ رسول پکار دے آیات کریمہ دے اللہ رب العزت اوساح بیان کل بیان دا نبی علیہ السلام اس پدی آیات کریمہ دے اللہ رب العزت لکسرن نمت د زنانه هغه حقوق ذکر کړل چې کوم د خاندانو ته دي په دې کې د دوی حقوق ذکر کړي چې په یو خاندان کې د خپلې بیوی او بال بچو حق لري فرمایا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قو بفساتی انفسکم ذان نخل وَأَهْلِيكُمْ أَوْفَ الْأَهْلُ عِيَالِ بَالْ بَجْنَارًا دَعُورْنَا دَاسِرُورِ وَقُودِهَ النَّاسُ چِخَشَاكْ دَعْوِدَ فَارَ خَلَقْ دِي يَنِ كَافِرَانِ وَمُشْرِكَانِ وَالْحِجَارَكُ أَوْقَانِهِ عَلَيْهَا قَدِ اُورْبَانِ مَلَائِكَةٌ مَلَائِكْ مُقَرَوْ دِي داس ملائک دی غلازل چدا غی طبیعت سخت با غی طبیعت کی اللہ سختی اچولے پا اچھا بانے ظلو خفقی جنا زیری کی بنا شداد او مضبوط بدنین والدی اللہ غی پا غد غد مضبوط او خلق بدنین ورکری لا يعصون الله نافرمانی نکوی دا ملائک دا اللہ ما تحقار کی امرهم چلا دیتا حکم کرے ویفعلون او کوی دا ملائک ما حقا یؤمرون چلیتا حکم کی دیش پدی آیات کریمه کې اولنې حکم دا دی د الله په طرف نه مؤمنانو ته چې ځانونه به د اور نه بچ ساتي. دویم نمبر کې حکم دا دی چې خپل اهل او عیال به د اور نه بچ ساتي. نو د ځان د بچ ساتلو طریقه دا ده چې سره د الله اوامر په ځای ځای راړي. د رب العالمین د نواهینا ځان بچ ساتي او د بچو بچ ساتل څنګه وي، یعنی هغه ته د نیکو خبرو وصیت وکړي، د هغوی تربیت د اسلام د حکم مطابق وکړي، لکه څرنګه چې اسلامي رڼا کې د بچو د تربیت ضرورت ده. د الله نه ویره په قبر د آخرت فکر او دا قبر او دا آخرت د فکر خبره د نویوان نیکي د معروفات حکم ورته وکړي د نیکو او دارنګه د ناروانۍ منه کړي. او امام قرطبي لیکلي چې اصل کې صحیح حدیث کې راغلي نبی علیہ السلام فرمایلي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تاسو ته هر یو سره سنا سره مشر دی او دنه د خپل رعیت باره کې تپوس او پوښتنه وکړي. دے فرمایلی خل امام الذی علی الناس راع وهو مسئول عنه، یو امام او بادشاہ چې دی او ملک مشر دی د دې ټول ملک د رعیت د دن پر ورځې قیامت پوښتنه کوي. او دے فرمایلی والرجل راع علی اهل بیته وهو مسئول عنه، هر یو سړی په خپل کور کې مشر دی چپلار دی دنا د خپلې بیوی د خپل اولاد د دې کور د ټولو معاملاتو په ورځ د قیامت تپوس وکړي. د دې باره کې تپوس وکړي د دې آیات کریمه کې د دې حکم ذکر کړي چې اے ایمان والو قو بچ ساتئ، دا قو امر دی، دا قو دې کې امر دی، بچ ساتئ انفسکم خپل ځانونه، و اهلیکم او خپل اهل و عیال نار النورنا، زان بچ څنګه بساتی، یعنی د الله و امر و نواهی په ځای ځای راغله. بال بچ ته د نیکو خبر و حکم وکا او د ناروا نه بچ وساته، او بچی د الله باره کې ویروا، د الله باره کې ویروا. د دې وجنا امام قرطبي روایتونه ذکر کړي او ویلي دي د بچو ویرول داوي چې د حلال و حرام و تعلیم ورکی د گناهونو د بدکارو نه بچو ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی پتلار باندې دا خبر لازمه ده، حق الولد علی الوالد، حق د بچی په والدینو سره چې پیدا شي د خیسته نوم دی اور لکی د شریعت مطابق او عالم دین نه تپوسو کی دارنګ د توی علم خی او د چکل عبدالیخ شی من دهوا دیولا ورکی. او نبی علیہ السلام فرمایلی ما نحل والد ولدا عطیہ او هدیہ ندا ورکنی او پلار بچی تا بہتر دخکلی ادبنا، دخکلی ادبنا. دیو جنب آج روایات کی دام راولی چی او بچی تا سڑے ادب ورتا اید آدب دو جن نسیت کا اید آغی ورتا زورنا کا یوئی ندا دسو سیرو ردسو دخیرات میں بہتر خبر رکھو. او نبی علیہ السلام فرمائلی مرو ابناکم بالصلاح، خپل بال بچتا د موږ حکم کوي چې دا وو کاله ته ورسي، پکار دا چې وو کاله ته ماشوم رسي چې دا هو نمک کې د موږ هغه سبق د موږ فرایز دارنګ اوقات دا ورته یاد وي. وو کاله ته چې دغه حکم شي چې په موږ درو شي. الله حبیب فرمایي مرو ابناکم للصلاه سبع، خپل بچو ته حکم کوي د موږ چې وو کاله ته ورسي. وضربوهم عليها لعشر، او به وحی په دې مزبانی چې لسو کالو دورس لسو کالو به چه دی مز نکوي نو شرعن سزا ورکا، شرعن سزا ورکا مناسبه سزا. او دا اللہ حبیب دام فرمائلی چه لسو کالو تورسی وفرقو بینهم فی المغواجع بیا با بچی دی یوگل نبسترو کی جدا دی لسو کالو هنہ دی یوگل سرنو دی کی باوی کبسترو کی دی یوگل نجدا شی امام ابو داود دا روایت ذکر کرے میرے محدثینوں ذکر کرے میرے محدثینوں ذکر کرے چتا سے بچو ته حکم کوي د موږ چې کله یو کال ته ورسي او چې کله لسی ته ورسي نو بیا خو د موږ په نکول باندې وهي دی باندې وهي دا شان د روزي عادت ولې جوړ کی وقت د موږ چې شیخ خپل بچو ته आवाज ورکي د روزي د فرضیت نه خبر کی دا ټول خبرې دا په والدینو باندې لازمي بارنګ دې موږ حکم خپل دې ته وکي هغه مسائل چې علما او دې طریقې چې په کومو مسائلو سره پور کې سزا ورکول شي تاهې کې یو دې موږ نه کوي دا سنت طریقې چې کله سره تهجد پر اپاسي چې وي تر پری دي نبی علیہ السلام چې په تهجد پر اپاسي دو د مسلم شریف روایت ده وقد روا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وتر يقول قومي فأوتري يا عائشة رضي الله تعالى عنها نبي عليه السلام چې شپې پر اپاسي دغه تر وېتل نبی دې ته وې ته تاسو ستاسو غوې کرم پاتې دې ته وې قول ان فسكم يا اهل النار نبی دې را تاسو نه نبی عليه السلام دعا کړې او دې دعا کې هغه خلق داخلي دي چې شوق په عمل وکړي نبی عليه السلام فرمایي رحم الله امرا يا ابنا الله ترحم کی پاغ سڑی قام من اللیل چنے دشپی تحجد تراپاسی فسولا متحجد نجو کی فائقض اہلہو میرے اخفل دیدین بال بچم راپاسی فائلن تقب کخوب غلب کری وغرا پانسی مرش وجہہا بالماء اوبرا والی اوپا مخورت ورشی آب فرمائی دی رحم اللہ امرأتن رحم دې کې الله په هغه زنانا چې دا د شپې را پاسه تهجد وکي او بیا خاوند را پاسه نو کرا پانی سي نو رشت علی وجهه من الماء دا هغه مخ باندې وګور واچو دا الله حبیب دعا کړي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دعا کړي بارنګ نبی رسول سلام چې د شپې را پاسه دوی به آیې کې وی صواحب الحجر دا کورن والا بی بیان را پاس ہوئی او بیا بیا فرمال رب بکاسیت عاریت کلاخرہ دے اور کرتا ہے زرارت چی دنیا کی پخو خوشالو کدا پخو جامو کدا پخو کمرو کدا پخو لباسنو کدا تو پرز دو قیامت بین بربند را پا یعنی اس شعب اور سر دی دا خیرت کو خلو جام سر نیوری نداد اللہ حکم نے چلنا وی وتعاون من البر والتقوی دیو بالسرا پنیکو او دارنگی دو تقویٰ پا کارنو کی مدد کرو او دایات چھ نازل شو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی چھ اید اللہ حبیب اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا قو انفسکم بچ ساتو اخپل زاننا و اہلیکم نارم او اخپل اہل عیال بغورنا ویرد اللہ حبیب من خزاننا بغت ساتو مقبال بغت بسنگا بغت ساتو نبی علیہ السلام ورکی منی کئی لأغا سنا چی اللہ منی کری اللہ کی دی اوکار مد اللہ حبیب منی کری نخفل بچے دا غن منی کر آو حکم ورطاو کئی دا آغا سا چی اللہ دا آغا حکم کرے و دا علی چیزی چی مورت لار سر تخفل دا قبر و دا آخرت غموی نا بده بچو بارکون کی کرمن شو کد آغا ذهن دا قبر و دا آخرت جوڑ نوے نتو گرا من غمین تا دی معاشرت اخفل بچی دی دینی علوم و نساتی دا سی ساتی بتا پرہیز چیوی توشی تا خبر وان دا غید اس کل سمر غم و فکر کئی او غی بارک سمر پیسی و اوقات لگئی او دن بارکی دلی کل دا غی سا غم و فکر لگئی بلکہ انہیں ماحول دسی جوڑ کرئی کور والے دے دنگیرے جو کڑے ای سی آر جوی فسق و فجور دے گناہ ماحول و اسباب ور تبرا ور کرے طولش کو بطیوی دوری ساری دانو ذرا پاس دے موز غمی نکر دے دیبانے با اللہ دا مور و بلار رانی سی نوائی بچکول ادا دی چې هغه د هغه سره منه کوي چې الله منه کوي او د هغه سره په حکم کوي د کوم خبرو چې الله رب العزت حکم کړی دی او دا امر دی فرض دی په انسان باندې چې د ځان او د خپل اهل او عیال د بچکول فکر وکړي دا غي د بچکول شروع کی فکر وکړي دا څه اسباب نه ما امت یامت دعا کرے نبی علیہ السلام فرمائے رحم اللہ رجلا رحم دیو کہ اللہ پاو مسلمان سڑی چی دیو یا اہلا صلاتکو اے زمان بال بچاس تاسو دمج وقت او وی اے زمان بال بچ سیامکم ستاسو دروجی نیول وقت زکاتکم مال اللہ در کرے زکاة دا کول وقت ملے مسکینکم اوسا کی غریب و مسکین راشی غریب آرہ کی بچو تا تیزی ور کئی یتیمکم چدا خواہشا کی یتیم دے جیرانکم داستا سبانگی دے لعل اللہ یجمعکم معہو فی الجنہ وی کی دیشی اللہ جمع کی تاسد دسر پا جنت کی اور اغلی دی چن اشد الناس عذابا یوم القیامت من جہر اہلہو دیر سخ عذاب والا بطرز و قیامت آغسو کی چه بال بچید دینی خبرو نا جاہل و نا پوہ و سطح نو مبال بچت کلیمہ نا خیو مجورتا نا خیو خپل ازدن را خپل فکر نوے نو دا حلق بطرز و قیامت وی سخ عذاب والای چاچ خپل بال بچو دا پا غفلت کی و سطح او غیر مل دا غیر آخرت اس قسم فکرو نکو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم بچ ساتی اخبل زانینا و اہلیکم اخبل اہل عیال نارند اور را دا سے اسباب اخبل بچو تا قور کے مرا جمع کوا دا سے تعلیم مور کوا چا اور تلاش لدی وجہ نظم و عالمان دی کلی تخواب مشرکان دا اسلام نمخ کی بچی وجہ علماء علی کلی دا بچو دا وجل یا صورت دام نے چه نور دنیاوی کسبونا و تعلیمونا خوپے کے چه سواب او دا جون خی او دا برزق دیلی او دا جن نگے محروم ساتھ لدار آغای او قسم تا وجل چه اگر اللہ نبی جنی رسول نبی جنی قبر نمی پا خبر اخیرت نمی خبر زکت آیا دا ساتھ یا سڑے کدی دنیا طول علوم ختم کی خوپدی دا دن انسان نجوڑی گی انسانیت جوڑی گی دا قرآن و سنت و تعلیمات بارے علم آغا علم نے امام احمد بن حنبل رحم اللہ و علم سشے دے العلم ما جاء من فوق علم آغا دے جکم دا برن راغلے دیبان انسان نے انسان جوڑی گی پا دیبان پہ انسان کی اخلاق رازی دنیاوی علم کو یو قصد دے چیز دے کو سریتوب و انسانیت و حیاء و غیرت دکی گی دا قرآن و سنت کی یو سری پہ بچی بان عرص و اکل خواغا دا دن خبر نده نو دا دا غی دا وجل یا صورت ته دا دا غی دا وجل یا صورت ته اللہ و اے ایمان والاو زامن بچو ساتی او خپل اہل عیال بچو ساتی نارند اورنا وقودو هنناس چه خشاک بدا غیر پار خلق وی دا انناس نمرات کافران و مشرکان دی مومن مسلمان کو دا دی گناہونا اللہ معاف نکی او دے جہنم تزی نو دے دے جہنم خشاک نرے دے دے طول بدن بنسوے زی زکا خشاک آرشیتا وی جگہ طول پور کے اسوے مومن مسلمان کو دے گناہنے دے وجن جہنم تورگن نمشی دے دے دے سجدی اندامونا روایات سیحو کے آغلی چی اور دے جہنم سوزولے رش نو انناس نمرات کافران و مشرکان دے والحجارتو او کانی کانو نا اوکم مراد دی نچاخویلی اغا غد غد کانی وی زکا کم اور چو پا کانو گرمیگی او کانی خشاکی اغدر سخت گرم دی او چاویلی چی دینا کانی از حجارت الکبریت دو گوگلو کانی تی مراد دی پاغی کی علماء لکلو پیچی پینزو نقصانات تی یو خط اور دیر زر لگی دا بدن سرن خوری او دا آغی لگی تک تور دی بوی سخت خطرناک دی نو کانو نمراد اغا کانی دو گوگلو دی او چاویلی اغا کانی تی مراد دی چی دنیا کی تی خلق بوتان جو کرو یا اغا کانی کی نفع نقصان گرد لگا دیر خلق کانو لپراتی وی یہ کانی دی لان دی بزرگ سڑی ناستا کرو نو بیانا ناپو زنانا ورزی او مرادونا غالی توافونا تی کئی اغا دیر کی جنڈی و غلافونا میخونا ٹکوئی دارنگی دی بوتان بید کانو نجوڑو لگا اغا کانی تی مراد دی چی مشرکان و پاغی کی نفع او نقصان گرد دا خشاک داغی دا پار خلق دے او کانی علیہا ملائکتن پا دیبان ملائک مقرر دی علیہا ملائکتن پا دی جہنم بان ملائک اللہ مقرر کری غلازن داغی زرنا و طبیعتو دا سخت دی اللہ دا سی سخت زلو ارکڑے چی کافر پا چغی وئی دے پا فریاد کئی زلکی بے پچا رحم نرازی زلکی بے پچا سوزیدن نرازی زلکی بے پچا نرمی نرازی شداد او مضبوط بدنن والدی امام قرطبی اور روایت ذکر کرے اور مفسرین ذکر کرے وید جہنم بانے چکم فرشتی وی دمر غط بدن با اللہ ورکڑے چی دیوی اگی نوالی تربلی اگی پور دمر فاصلہ بی لکا مشرق و مغرب چی اگل نلدے دا اللہ دمر لی ملائک دی دمر لی قوت و طاقت دی غلاز سخت بیتو دے دی او سخت زونه دی شدادن او کلک و مضبوط بدنونه دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا ملائک دا اللہ پا حغ سکی چی اللہ ورط حکم کرے ویفعلون او کوی دی ما حغ یؤمرون چی دی ملائکو تے حکم کی دیش پر از دا قیامت برب العالمین ہوئی یا ایوہ الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذروا اليوم تاسو عذرنا و بانے مپیش کوئی نمرس ستاسو اس عذر قبول و منظر لرے زکا کافران با پرزد قیامت عذرنا پیش کئی سوک بدو دروغ انکارو کی جمونت پیغمبران دین نظر رسولے سوک بوئی اللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ ستا پا ذات عالیہ دی زمون تصمیم و شرک ندے کرے اللہ بوئی یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم بانے و عذرون مپیش کوئی نندرس انما تزونا بیشک سزا در پول شتا ستا ما دہا غصو کنتم تعملون چه وی تاسو چه تاسو بکم عمل کن دخل عمل سزا در تو ملاوی گی اللہ وی زمان پہ حضور کی ضرب اور ظلم لشتا سچ مکڑی ننن بداغی سمرات و نتیجی تاسو حاصل ہوئی اللہ وی چکل دا سی سخ حال را روان دے او جہنم دا سی او سخ زیدے نو اے ایمان والو اللہ تا دے اخلاص تو بو باسے اتر او سچی دے عرص کڑی پنا پو ہائی پوئی دینا راشنن دے واوری دل چی قیامت را روان دے مرگ را روان دے دا اللہ پا حضور کستا پیش کی دل دی یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو توبو تو بو باسے الاللہ اللہ تا توبتا نسوحا توبہ دا اخلاص والا دے اخلاص توبہ ہوگا سے آو توبتا نسوحا ستوئے دیکھ امام قرطبی دلوش اقوال ذکر کری آو نور مفسرینم دا دے تفسیر ذکر کرے خدا خبر غلط ہے آو دے بارکی کم روایت چلے اگا من غلط و موضوع دے چی باز خلق بوی چی نسوحا سڑے آو دے پختنوں کی دا دروغی خبر دے مشہوری اکثر چی خبر دروغی او بیا خلقی پا دینی شکل کی کئی نخلقو قیامش وی نسوحا سڑو علماء لکلی جدا خبر من غلط تاو دروغ دی بلکہ نسوحا ستو نسحا دے اخلاص مدا یعنی توبہ اباسا خود چلول توبہ نا دے اخلاص توبہ او داغی ما تاستوی امام قرطبی دروی شکوال ذکر کری دا مفسرین مختلف تعبیراتی ذکر کری چی توبتا نسوحا ستوی یو قول پاغی کدام دے چی یو سڑے گناہ نے توبہ ویستا او دې ورته بیا داسې نو واپس کیږي لکه شود چې سړی دی یو لمګي غوا میخ یو ګډي بیزین والی او هغه بیا دغه په تېونو کې واپس کیږي. دې توبه توبه د اخلاص دې توبه د اخلاص توبه او دا د بعضی صحابه کرام نن منقول له د عمر رضی الله عنه د ابن مسعود د ابی ابن کعب د معاذ ابن جبل رضی الله عنهم نه چې توبه النصوحا ستوي دا سی توبه دی ویستا چې بیا تر مرګ هغه ګناه ته واپس نشوي او دا سی واپس نشوي لکه شود د غامې خنوالو او دا غي واپس کېدل بیا اخلاص سره الله نه واپس. دارنګ نور علماء لیکلي د علی رضی الله عنه قول بعض علماء ذکر کړي علی رضی الله تعالی عنہ بوی چې توبه النصوحا ستوي علی رضی اللہ تعالی عنہ بوی چې د اخلاص توبه ستوي ناغوی چې دی کې د اشفق خبر وي او دا میا د ساتي د هر ګنانا داغه مناسب توبه ده د هر ګنانا توبه دا داغه مناسب ده. امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دیو بانڈچی نواری دل بانڈچی بانڈچانا خلقو چی بانڈو کی بوسی دل او دے اسلام دا دابو نبا خبر رو کلا نا کلا دا باز خلق راشی دے مسلمان دے دی جماعت دا دابو نبا خبر نی کلا گرم دے درس کی باس رئی دروازہ کی ولاری او شور کئی زمازو من تزور زر دا بانڈچانو خبر راشی بانڈچان جب امرال اللہ دا زان نا بانڈچان جنو لی پکا دم رخط دے اسلام پکور کی لوشے چې دا قران وی لیکي چې دا الله سبحانه پر دې ادب سره کله سره د خپل ته عذاب کې ذکر شي مبازي اوقات کې دا سره راشي موږ د درس ته چغي وي چې په دې ته دې خبرې کوي دا غ باندې شي ته پیژنې نه یې نه چې باندې چان چې دې دې اس نه خبر نه په خراق او استاد پوریږي په دې رپو همشو چې کتاب الله بیانېږي نو دې ساده دی دې وخت شور نه په کار ځکه الله وعده کړی الله وايي زما کتاب چې بیانېږي نو غت کیږي دا فرض و واجب دی چی رحم بدر بانے کو آجزی سرے واورا پیریان اگئی چکلا نبی علیہ السلام تا قرآن پاک ملاو شو رولی گلو اللہ دا پیریان با دی اسمان او دی فضا تا حتل نو دیو قتل چی اسمان تول لسو کی دار و فرشتو نڈک دے او چی دیو غد کی بخن ورپسی با سروت کرالا نو پیریان تول راجمشو لے اخپل منس کی مشوراو کا چی دنیا کی او نوکار شوش مغیر پار جماعتوں نے تقسیم کر سپسان چاہ تقریباً نہ پیریانو دئی تیوی تاسو بد حجاز مقدس پا علاقہ کے گرز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سبا مسکول قرآن لسو آو دغا نہ پسان رالا اللہ وی فلم ما حضوروہ قالو انسیتو دا قرآن قرآن نا چکل رانی یو بلے چپ شو گرے کتاب اللہ ویانی چپکی دو سرسو دا آغای او کفری اقائد اللہ بدل کل ایمان راو او سندستی قوم تلالل وی انا سمعنا قرآنا عجبا سن اشنا کتاب مورے دل امنت ایمان روڑے نو دا قرآن داورے دو سرپ جولے کی خیر واقعی کی نبی رضی اللہ عنہ او دا بانڈچین وارے دل اغوی اللہ من یستغفرو کا و اتوبی لیک اللہ ازتان بخن غالم و توب در لو باسم ناورت وی آہادا ان سرعت اللسان بالتوبا توبت الكذابین دا پزر در چی پجب توبیو باسی او نرس چل نزدتو ادا خود دروجن توبا دا نباند چی ورتوی چی امیر المومنین توبا سدا علی رضی اللہ عنہ ورتوی اخلاص توبا غدا چی شپک سی زنو پک راجمائی شپک سی زنو پک راجمائی کم گناہون چی تیر شوی پزرک اخپے مانے زرک اخپے مانے دا دن بای خبرات کم فرائض در نپاتی شوی داوی اعادہ کے لکم اس دن رکڑے اس پیمانہ شجرا ما سکن دا خدا اللہ حکم دے ناغا منزون با قزارا کردے روجی دی ندی نیولی اخ پیمانہ شوی نور پسی داغا روجو قزارا دا چا حق دے خوڑلے چال دی سپیلی ورکڑی چا تک نور مالی و جانی نقصان رسولے ناغا واپس کول ورد دل مظالم ظلمون چی دی کڑی آب واپس کے واستحلال الخصوم چا سر دی جنگون کڑی پریشان کڑی دی دی ناغی لبوی چه ما خطا لدرر رسولی تراغی بجرگی پی که جسوی ماف کرے دی یو پکی داشو جو امداب دی قصوی چه واپس کیے گی بنا آوزان بدا اللہ پا تابداری داسی ویلی که لکا پا گناہونو چی دی زان غٹ کرے او دی نفس تبتری خوال د تابداری ورسه لکه د گناهونو خنجری ورسوله د گناهونو خنجری ورسوله نو دا شپک سیزونه چی توبه کی راجمشی دیتا وی توبه تن نسوها دانا چی نسوها سره او دا غدر مشتو اقوال و خلاصه با انشاءاللہ بیان ذکر کرو اللہ دی من وطاسو تمام امت مسلمتا دا صحیح توبی توفیق ورکی دا سمرا مشکلاتو کی ممنن گیریو نگر دا زمان دا آمالو دا گناہونو وجہ دا طول مسلمانانو تا پدی وقتی اللہ لتوجو پکار دا اگر دا دا قرآن و سنت تعلیمات تی جکل مسلمانانو تا مشکلات راغلی نن تا مسلمانانو دا مشکل لے چی کافر اتفاق کرے دا دید ختمولی دا پار او کم جے کی چی صحیح مسلم دی وقتی گورا منزون لزور ورکی تلاوتن لزور ورکی دی گناہن و فسق و فجور نتوبو باسی او دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دادے چکل مسلمانان مشکلاتو کی گیر شی گورا دا کلمہ دے روائے حسبن اللہ و نعم الوکیل زکر کل افغانستان میں اوکد فلسطین دے اوکد کشمیر دے وچی مسلمان میں نغزم و استاس اقتل زان دے او دا اللہ حبیب فرمائی لی مسلمان چی پا مسلمان خفنشو دے دے پا قل ایمان و یری زکر تمام امت مسلمہ پشاند جسد واحد دے دے وقت من اتاسو لسو پکار دی مسلمانان چی کل کمزوری و پریشان و اس وسنو ناغی حسبن اللہ و نعم الوکیل ویلی اللہم استر عوراتنا و آمن غواتنا غزوہ احزاب کی جکل کافر یو میاش د مدینی منورین محاصرہ وا د سردی حالت مسلمانانو د خوراک سلو سخت تکلیفو قرآن شریف کی اللہ ویلی ویدہ زمد مرئی لرا رسیدی دا خطان دو وجہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام ترالل ویدہ اللہ حبیب ازمون حال خطا تا معلوم دے دشمن گیر چاپیر پدی نیت راغلے چی دے اسلام نام و نشان دا ختمو منگا سنو آئیو دا اللہ حبیب ورتوی قولو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اے اللہ زمون عورتنا و حیاء و پردو ساتی دا کما یرشی پا مورا غلے اللہ دا پا امن بدلکی اللہین آمنو اے ایمان والو توبو توبو باسی الاللہ اللہ تا توبتا نسوحا توبت اخلاص والا اخلاص سر اللہ توبو باسی او پرون دا توبتا نسوحا سے تفصیل شو او داوے لشو چے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی دا توبتا نسوحا بارکی دروش اقوال ذکر کری زکا بندہ چی دے کم گناہ نہ توبو باسی نداد دعا حالتون نہ خالی بنی یا بد دو گناہ تعلق ہوئی دا حقوق اللہ سرا اور یا بد دے تعلق ہوئی دا حقوق العباد سرا مقداد اللہ حق ہوئی نداغے تو وہ بسن نہیں لکے وہ سڑی مجھ میں نے کرے ندتے تو وہ دارا چی او دے پدی نم سکول اس پہ مانشی او دے دا سمر چی تے قضا شنی دے دے قضا برا گر زئی دارنگ روجش و زکاة شو ندروجو دے زکاة دے دے قضا برا گر زئی دے قضا برا گرزئی دارنگی دا حق دا اللہ زنی سے زنی دا سی جائے کہ حق اللہ و حق دا عباد مشترک دی لکا ناروا و ناجیز قتل دارنگی پہ مسلمان سڑی یا زنانا اسی بھی سے تحمت لگول ناوے کی داری جدے با قصاص او قانون شرعی تزان پیش گئی اغیر تزان پیش گئی او کو حقوق العباد دی نداغی توبہ دادا دادی توبہ ترغی سی کی گنا چی دا بندگان و سرے کم زیادی کری او اغیر واپس کری دی مال دولت جیداد دے دے چاہ قبضہ کرے یو سڑی تے سپیڑا ورکلے زلدے والے تکلیف رسولے سپکی سپوری کری تردی پورے عالمان لکلی چی غیبت کرے مغیبتن دزن علماء کنیز دیکھ حقوق العباد و حق اللہ دعا رہے ہیں تو وہ مباسی اور اگر بندل بلا سے وہ جماستا غیبت کرے باطول خبر چپا کی راجم وشی لدیت وی توبتا نسوحا دے اخلاص اور دخیر خواہی توبہ دیتے ویلے کیگی دے اخلاص او دے خیر خواہی توبا لکہ فرون سرم بتاسو تتیرو فرون سرم بتاسو تتیرو چوالی کرم اللہ وجہہو دا توبتا نسوحا دا پارش پک شرطن ذکر کرے آدانو اچھ عوامو کی مشہور آیا چیر نسوحا سنے دا سڑے دے اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نسوحا توبو باسی اللہ تا توبت اخلاص اور رب العالمین دور پیس عمل بانی میں خوش آلیگی سمرچ دقل بندگانو پتر بے استوبانی خوش آلیگی اور تردے پوری اللہ رب العزت دخل حبیب پا زبان مبارکبان وعدہ کرے چے اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو تو بیستن کے دو گناہ ندا سے دے لکر سرچ دو گناہ کرے او با اللہ دمر عجیب قانون دے ویو سرین کو گناہ شو دے اخلاص سرطو با ویستا او دغا وقت دتک خیال کی عبداشتا دے نچیر از مبیا واپس کی بند خبیا دے کمزور دے کنفس و شیطان دو پکو ناغشو گناہ واپس کی کن واپس کی دو مسئلہ زمود اہل سنت والجماعت دارا چیر مسئلہ اللہ سلام آفشوئے اللہ دخل بند پتو بے باندے رخوش آلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویزن جانا سل پرت تو بے باسن آلام کی دائی گناہ نوا دیر دیر تو بے بستر پکار دی استغفار ویل پکار دی اخپل یو یو گناہ مخلقون پکار دی او تو بیستن پکار دی اصل کی توبی کی وئی دی یو انسان دا عبدیت پورے ثبوت تے وئی کل جدا انسان تو بے باسی دا دا دا عقیدہ و ایمان میں چی او ذات شتا اغا زمان دا حال نخبر او زمان پا دی گناہ بانے اغا نولم کولشی تو اغا دمر لے ذات تے کزی اخلاص سر تو بے باسم نماف کولم کولشی نکل چه دغه وجوهات مخلشی او سره توبه واسي الله رب العزت ملائکه لوی خاص زما د دې بندګا ایمان او یقین دې چې د دې او رب شتا اغه نیولم کول شي او مات کولم کول شي ما مات اخلاص سره د خپل ګناهونو نه توبه استه او رب العالمین د هر چا توبه قبلې د توبه دروازه اچھا دا پارنو بے دغم رو لما اگر تو لیکن امام کرتوی چی توبتا نسوحا ویدہ توبتا اہل سنت والجماعت دا دا دی بالمقابل مبتدعین دی مبتدع بدعاتی اختلکار تکار خیر ویمات توبتا نو بس باقی دا توبے دروازہ دے اچھا دا پار بندن رو سمرا نلوین اللوی گنہگار دے نیو سرے دا اللہ دا رحمت نا امید کے بنا اللہ دا ہر چا توبہ قبلے دا کافر قبلے دا دہری قبلے دے علی نلوی گنہگار مسلمان قبلے تو با شرط دے چی دے اخلاص سر توبہ بس یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ